couldn't walk you out in the morning, you my honey. I wouldn't walk you out in the morning, you at all. I thought I heard a young boy crying for his mama. You wouldn't hear no young boy crying for his mama. You wouldn't hear no young boy crying for his mama at all. Walk me out in the morning to my baby. Bij mij gaan de luidsprekers trillen. Zo trillen dat ze van hun plaats gaan. Bij deze stem van Long John Baldry aan het begin van deze woensdagse aflevering van De Late Avond. Walk me out in the morning dew. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Mooie dag was het vandaag. En er komen heel veel mooie dagen aan, zo te zien. Ook al zou ik het aan mijn stem niet zeggen, want ik ben nog steeds verkouden. Maar ik denk zomaar dat we de komende dagen daarvan af geraken. Ja, de temperaturen gaan flink omhoog, als ik het zo zie. Morgen dezelfde temperatuur als vandaag, hetzelfde weerbeeld. En daarna 24, 25 tot en met 29 graden hier zo in de regio Rijnmond. Goed, we gaan het niet hebben over het weer hoor trouwens. We gaan het wel hebben over hele interessante onderwerpen vandaag in de show. De stem van de late avond, Hans Hogendoorn. Ja, je kent hem vast. Die heeft een boek geschreven. Tourflits. Hij gaat er zo meteen uitgebreid over vertellen aan de telefoon. Verder een wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het over robotisering hebben. Is dat een probleem eigenlijk? Dat is een goede vraag. Je hoort het straks. Hoe kijkt hij er tegenaan als historicus? En verder hebben we het over een fotoworkshop op het eiland 10 gemeten. Dat komt er ook aan en dat is hartstikke leuk voor vooral natuurfotografen. Hoe het zit allemaal hoor je hier in jouw late avond. Possessions and calls and messages. dikke van Crowded House hier in de late avond. And don't dream it's over. Want dat is het zeker niet. Zeker niet met het nummer uit 1987. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. We gaan het hebben over een boek. Een boek van een man die bekend is, heel bekend, als stem van Radio 1, als stem van Radio Noordzee en als stem van De Late Avond, Hans Hogedoorn. Hij schreef een boek over de Tour de France. Het heet Hans Hogedoorn presenteert Tourflits, wielerverhalen rond Radio Tour de France. We gaan erover praten. Het boek is nog maar net uit en Hans is aan de telefoon. Goedenavond. Dankjewel. Hans Hogedoorn, mogen we elkaar titulleren? Natuurlijk, Alfred. Ja. Hans, wat is de temperatuur op het moment? Buiten is het 18 graden. Hans Hogedoorn, de stem van Radio 1. En natuurlijk een heel mooi verleden bij de radio. Een heel lang verleden. Sinds wanneer doe jij al radio? Officieel sinds 1971, toen ik bij Radio Noordzee kwam. Daarvoor had ik al wat dingetjes gemaakt voor Hilversum 3 met Felix Meurers van Jingles. Het station waar de muziek zich thuis voelt. Oh, ja. En die muziek die kwam een jaar later vanaf de Noordzee. En dat heb ik daar 3 jaar lang gedaan. Ja. Je bent ook nieuwslezer geweest en discjockey van het fameuze radioprogramma Dreammaster. Ja, Dreammaster was heerlijk om te doen. Ja. Maar je hebt ook heel lang bezig gehouden met de wereldomroep en met Radio Tour de France. Ja, Radio Tour de France, liep al vanaf 1970. Ik ben er zelf bij betrokken geraakt in 1977, toen het officieel NOS Radio Tour de France begon te worden. Ja, en een van de items is de Tourflits. Je hebt er een boek over geschreven, althans onder die titel. Waar gaat dat boek over? Het boek gaat over de ontwikkeling van Radio Tour de France. Vanaf 1970, toen er ook al een Tourflits jingle in zat, die ietsje anders klonk, maar met de stem van Felix. En ik meen ook al gauw een stukje van mij ook. En dat idee Tourflits, dat had de producer van het programma, de technische programmaproducer, Georges Thor, die had veel contacten in Frankrijk. En in Frankrijk praten ze over de actualiteit der flashes. Dus de vertaling van flash naar flits was makkelijk gemaakt en het ging over de tour. Dus ja, vanaf het begin is het geweest tourflits. En daar zijn verschillende bewerkingen van jingles van gekomen. Tot die ene bekende uit 1981, meen ik, opgenomen. Gecomponeerd door Eddie Owens en Kees Tolk en Martin Achterberg. En dat is sinds die tijd ongeveer dezelfde gebleven. Ja, maar je hebt je boek naar deze jingle zou je kunnen zeggen, of dit item in de Radio Tour de France genoemd. Wat gebeurt er in het boek? Waarom heet het Tourflits? Omdat er zoveel gebeurt zodra die jingle gestart wordt en de luisteraar verbinding krijgt met Frankrijk. En hoort hoe enthousiast, zeker in die tijd Theo Komen, maar later ook alle andere verslaggevers. Heel goed geformuleerd en heel kernachtig de dramatische hoogtepunten of misschien ook wel de verveling of het prachtige landschap beschrijven. Allemaal vanaf die motor en die luisteraar is zeker in de tijd dat televisie nog maar 1 uur uitzond rond de finish. En voor de rest van de middag was de luisteraar via de radio verbonden met de Ronde van Frankrijk. Maar voor je geestesoog, en dat is het mooie van radio natuurlijk, het is theater in je hoofd, zag je die bergen en die groene heuvels en dat peloton dat eindeloos voortpeddelde en de valpartijen. Allemaal via die verslaggevers na het klinken van die Tourflits jingle. Ja, maar jij zat natuurlijk zelf niet op de fiets. Wat lig je dan toe? Wat vertel je in het boek over deze dingen die allemaal in Frankrijk gebeuren? De contacten die er zijn. Hoe de contacten tot stand komen. Dat moest in de beginjaren heel primitief. De plaatselijke gendarme of PTT-beambte. 2 frank toestoppen bij zo'n spreken. En die hield dan in een bepaalde lantaarnpaal, een telefoondraad klaar met een blokje eraan. En zodra er een NOS-verslaggever langskwam, vluchtte hij zijn microfoon met versterkertje daarin. En dan moest hij, dan hoorde hij aan de andere kant 10 seconden. En na 10 seconden moest hij gaan praten, al hoorde hij de hele uitzending niet. Dat kwam ook veel later pas. Het is nu veel, veel mooier ingericht allemaal. Maar ook in die tijd als je als verslaggever helemaal niks kon horen aan de andere kant, dan wist je, mijn verslag komt toch in Hilversum. En na het afronden van het verslag stapte hij weer op de motor en reed verder naar een volgend punt waar ook weer een afspraak geregeld was. En voor de luisteraar thuis was het gewoon een eenheid, de muziek, de presentatie in Hilversum en af en toe overschakelen naar Frankrijk waar beschreven werd wat er gebeurt. We praten zo verder, Hans. We praten hier in de late avond verder met Hans Hogendoorn, stem van de late avond en natuurlijk van Radio 1 en auteur van het boek Hans Hogendoorn presenteert Tourflits. Het gaat natuurlijk over de Tour de France en alles wat daar zo al afspeelt tijdens de Tour de France en de radio-uitzendingen. Hans, is dit boek eigenlijk een soort document voor de liefhebber van de Tour de France en de radio? En ook niet onbelangrijk, is het alleen maar over het verleden of is er ook ruimte voor de Tour de France en Radio Tour de France van nu? Je vindt beschrijvingen van allerlei gebeurtenissen van toen, wat de verslaggevers nu meemaken, hoe ze nu moeten werken. We laten ook kleine stukjes geluid horen via het boek. Ja, dat kan echt. Met QR-codes kan je via je smartphone stukjes geluid horen, stukjes stilkomen of Hans Krakke of Gerry Kneteman. En dat zijn allemaal onderdelen geweest die Radio Tour de France echt tot leven hebben gebracht. Waarom heb je dit boek eigenlijk gemaakt? Omdat ik vond dat er iets moest komen dat iedereen trots kon maken. En uitzien op een mooi product dat je door de jaren heen elk jaar weer samensmeet tot iets samenhangends dat voor iedereen begrijpelijk is. En bijna een vanzelfsprekendheid, of zoals ik ook al heb horen zeggen, komt binnenkort geloof ik in de krant. Tour de France is, Radio Tour de France is een monument van radio presentatie. Ja, daar is iedereen trots op. Zodra je een paar medewerkers van vroeger of nu bij elkaar zet, begrijpt iedereen meteen waar hij het over heeft. En de verhalen die vallen meteen, die stromen meteen over tafel. En om dat dan weer te kunnen samenpakken in een boek en ook luisteraars daarvan te kunnen laten genieten, dat vond ik een mooi doel en dat is volgens mij behoorlijk geslaagd. Ja, dus eigenlijk een document voor mensen die liefde hebben voor de Tour de France en radio. Ja, zeker. Ja. Wie heeft het een en ander van jou opgetekend? Jairo van Lunteren is de medeschrijver. Goh, waar kunnen mensen meer informatie vinden over je boek, de commentaren erop enzovoort? We hebben een website en die heet tourflitsboek.nl. En verder, wanneer je in je adresbalk of in je Google zoekvenstertje intikt Tourflits spatie boek, dan zie je meteen een aantal webwinkels waar je het boek kan bestellen of dus ook eerst eventjes bekijken. En het moet ook in een aantal boekwinkels gaan liggen. Het boek heet Hans Hogendoorn presenteert Tourflits, wielerverhalen rond Radio Tour de France. Veel succes met je boek, Hans. En blijf lang nog zeggen dat de late avond overal te horen is. Dat zal ik zeker blijven doen, Alfred. Dank je wel. Paola, te Paola, in un mio sogno mi son permesso. Paola, la mano tremante, ho sfiorato il suo viso, gli ho colto un sorriso. Paola, dolce chimera, quando una sera mi offrì il suo sguardo. Dolce Paola, Paola, dolce Paola, Paola, se hai visto gli occhi suoi, Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. She's okay, then I'm alright. She's awake, I'm up all night, and nothing really matters. Nothing really matters. I see her face, and in my mind I seize the day whenever she's nearby. It's like nothing really matters. No, nothing really matters. She completes me, sighs, she reads me right around home. It's so clear she's all that I need, all I need. I know what it feels like. I know what it feels like. Swimming through the stars when I see her. And I don't need air cause I breathe her. I know what it feels like. I know what it feels like. Yeah. I breathe her. Breathe her. Every time I see. Every time I see her, oh. When I'm lost and need a sign, she leads the way, and I'll be fine. And nothing really matters. Nothing really matters. She completes me, sighs, she reads me right and wrong. It's so clear she. All that I need, all I need, yeah. I know what it feels like. I know what it feels like. Swimming through the stars when I see her. And I don't need it cause I breathe her. I know what it feels like. I know what it feels like. Every time I see her, every time I see her, every time I see her. she's okay, then I'm alright. When she's awake, I'm up all night, and nothing really matters. Nothing really matters. Een van de mooiste hits van Mr. Probst uit Nederland. En Nothing Really Matters. Man die in de prijzen valt de laatste tijd. En terecht. Prachtige muziek. Ademo ervoor met Dolce Paola. Natuurlijk hier in De Late Avond. Over enkele minuten is het tijd voor de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over robotisering. Maar eerst nog iets moois van Backman Turner Overdrive. Het was wel even wat anders van Backman Turner Overdrive, die in die jaren, toen zij heel beroemd waren in de 70 jaren, behoorlijke strakke rock maakte. Tja, dit was het mooie Looking Out for Number One. Vandaag leidde Ernst van der Kwast in Rotterdam een zogenaamd 010-debat over robotisering. In de Maastad en omgeving staan 300.000 banen op de tocht. En de vraag van Han van der Horst is dat een probleem? Dat ligt er maar aan hoe je er tegenaan kijkt. Je hoort meer in zijn column. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Wanneer, lieve zonen en dochters van de nacht, wanneer had ik nou mijn eerste vakantiebaantje? Dat was, geloof ik, in 1968. Het studentenuitzendbureau van Rotterdam, dat geleid werd door een jonge man met een enorme vlinderdas, zond mij naar de abonnementenafdeling van de NRC op de Kortenaarstraat. Daar waren onder leiding van meneer Van Wingerden zeker 20 vaste medewerkers in de weer met acceptgirokaarten voor de abonnees. Ze verrichtten allerlei handelingen om te zien wie er wanneer betaald had, of er aanmaningen de deur uit moesten en hoe streng die dienden te zijn. Ze schreven de opzeggers uit en de nieuwe abonnees in. De afdeling hield zich niet alleen met de NRC bezig, maar ook met het Algemeen Dagblad. Alle medewerkers hadden hun handen dan ook meer dan vol. Op een dag maakte meneer Van Wingerden een praatje met me. Over een jaar of 10 bestaat mijn afdeling niet meer, zei hij. Dan zijn al deze mensen overbodig. Dan komen er computers. Ik knikte. Daar had ik wel over gehoord, computers. Dat waren enorme zoemende machines die halve verdiepingen vulden. In de kranten stonden advertenties voor een nieuw soort functie, computerprogrammeur. De meeste mensen haalden er hun schouders over op. Het zou wat. En die computerprogrammeurs met hun grote mond, dat waren uiteindelijk gewone kantoorpikken van het soort dat 's morgens de trams vulden en op bromfietsen het verkeer in het gevaar brachten. Daaraan moest ik denken toen ik las dat schrijver Ernst van der Kwast in Rotterdam vanavond een discussie heeft geleid over de robotisering, die weldra alle kassamedewerkers overbodig zal maken. Ik denk dat het werk van meneer Van Wingerden's afdeling nu gedaan kan worden op één enkele pc en nog beter ook. Kun je nagaan wat ons allemaal te wachten staat. Volgens de organisatoren van het debat, het is nu net achter de rug, staan er 300.000 banen op de tocht alleen al in Rotterdam en omgeving. Je hoeft je daar geen zorgen over te maken, luidt de algemeen aanvaarde wijsheid. Technologische vooruitgang vernietigt weliswaar banen, maar schept er veel meer nieuwe voor in de plaats en die worden dan nog beter betaald ook. Zo is het al 2 eeuwen gegaan. En dat zal ook nu weer gebeuren. De mensen die er zo over denken zeggen als het over beleggingen gaat altijd iets anders. In het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst. Het kan best zijn dat de technologische vooruitgang nu zo onstuimig zijn werk doet dat ze meer banen vernietigt dan ze nieuwe schept. Zijn we dan in de aap gelogeerd? Dat ligt eraan hoe we ermee omgaan. Wie de pechvogels aan de kant van de weg laat liggen, schept een gevaarlijke maatschappij waarin steeds meer mensen tot de conclusie zullen komen dat eerlijkheid niet meer het langst duurt en dat het handhaven van normen en waarden niet meer loont. We kunnen er als maatschappij ook voor kiezen het werk anders in te delen. Nu machines zoveel taken van ons overnemen, hoeven wij niet meer zo te sappelen. Arbeidstijdverkorting is een voor de hand liggend antwoord op robotisering. En een arbeidsloos inkomen voor iedereen dat een basis legt onder het bestaan ook. Te betalen uit de meerwaarde die de machines, de robots, de computers produceren. Zo dat de nieuwe technologie geen grotere scheiding tussen arm en rijk veroorzaakt, maar juist bijdraagt aan een menswaardig bestaan voor iedereen. Je kunt er natuurlijk een rat race van maken om de weinige banen, maar iets zegt me dat het welvarend deel van de natie dan moet gaan leven als de inwoners van een belegerde veste. Omringd door woedende uitgeslotenen die voor een grote maatschappelijke onveiligheid zullen zorgen. En of je daar nou zo gelukkig van wordt. Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit niet te dromen. Want die blikken in je ogen zeggen alles tegen mij. Ik voel me precies als jij en jij kan eerlijk zijn. Je voelt je heel goed, zeg jij, je mond begint te trillen. Ik weet dat ik jou kan helpen, maar je moet zelf willen. Elkaar nu een dienst bewijzen, dat is alles wat ik vraag. Zet weg nu die angst, ik wist het al, dit is mijn dag vandaag. Geef mij nu je angst, ik geef je de hoop voor terug. Geef mij nu de nacht, ik geef je een morgen terug. Zolang ik je niet verlies, vind ik heus wel mijn weg met jou. Kijk mij nu eens aan, nee zeg maar niets, je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren, als je bij me blijft vannacht. Want dan zul je zien, als jij straks wakker wordt, dat jij weer lacht. Geef mij het gevoel, dat ik er weer bij hoor voortaan. Ik ga met je mee. En ik laat je nu nooit meer gaan. Geef mij nu je angst, ik geef je de hoop voor terug. Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug. Zolang ik je niet, huis wel mijn weg met jou. Geef mij het gevoel dat ik er weer bij hoor voortaan. Ik ga met je mee, want ik laat je nu nooit meer gaan. Geef mij nu je angst, ik geef je de hoop voor terug. Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug. Zolang ik je niet verlies, vind ik heus wel mijn weg met jou. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Above the knee. Zo heet het nummer van Vicky Brown. Stay with me till the morning. En ze zong het met de New London Choral. Tja, met een groot koor. En dat maken ze tegenwoordig niet meer zo. Hè? Jammer, jammer, jammer. Wel hartstikke mooi. We gaan het zo meteen hebben, over enkele minuten, over de fotoworkshop op het eiland 10 gemeten. Maar tot die tijd nog iets moois van Phil Collins. Say, if we agree. all along he was fighting for you, and he didn't even know your name. Young men come and young men go, but life goes on just the same. And I don't know why do we keep holding on? I don't know why, pretending to be oh so strong. Oh, why is there something no one told me? Something very wrong with you and me, or maybe that's the way it is. That's the way. There's nothing I can do. That's just the way it is. Heel simpel, zo zit het. That's the way it is. Hier in de late avond, Phil Collins. Loopt tot tegen 12. Ik heb nog één mooi onderwerp voor je. Zaterdag, aanstaande zaterdag 27 mei, vindt er een workshop fotografie plaats op het natuureiland 10 gemeenten. Presentator Martin Vermeulen van RTV Slogo sprak hierover met fotograaf Gerard Beulink. En hij vroeg hem wat de cursisten kunnen verwachten tijdens deze workshop op dit mooie eiland. Nou, wat ze kunnen verwachten is, ze krijgen geen opdracht. De mensen worden verzocht zelf te zoeken waar ze plezier in hebben. Zijn er vragen, dan staan we daarbij. Er zijn van allerlei onderwerpen mogelijk op 10 gemeenten. Van vogels tot bloemen tot nou, van alles. Dus iedereen komt tot zijn kop tot zijn recht. Wat wij graag willen is dat de mensen niet automatisch gaan fotograferen. En van tevoren vragen wij, willen jullie je camera niet op het automatische plekje zetten, maar nee, zelf gaan kiezen welke instelling je wil hebben. Dan kunnen we later tijdens de lunch, na de lunch bedoel ik, kunnen we naar een selectie van de foto's die gemaakt zijn kijken wat voor effect dat heeft. En ook daar uiteraard met elkaar over praten. En daar leren de mensen van, ook van elkaar. Want het is wel belangrijk dat je een fototoestel hebt waarbij je ook zeg maar handmatig de instellingen kan bepalen. Ja, het is tegenwoordig zo dat bijna niet één camera, niet één digitale camera meer te koop is die niet instelbaar is, hoor. Wat de praktijk is, dat de meeste mensen die meedoen in deze fotoworkshop toch een spiegelreflexcamera hebben. Maar dat is geen must. Je kan ook met andere camera's best heel goede foto's maken. Kunnen jullie als twee fotografen zeg maar de technieken aanscherpen voor de mensen die nog betere foto's willen leren te maken? Ja, dat is de bedoeling, ja. Ja, wordt begonnen met een bakje thee of koffie en wat lekkers, had ik begrepen. Dat en klopt. Dan gaan jullie een beetje uitleggen wat de dag inhoudt, denk ik. En dan gaan jullie wandelen. Ja, we gaan wandelen. En onze eerste route is naar de Vlietberg. En we gaan ook nog naar de doorbraak van de dijk, waar eigenlijk het nieuwe 10 gemeente is gestart. En daar vandaan gaan we weer naar. We maken eigenlijk de kleine route af. Onderweg nog een ruïnes te zien. En de oude bewoningen van mensen die daar weg moesten, omdat daaromheen gegraven is. Ja, er is genoeg te zien en te fotograferen. Wat dat betreft komt iedereen tot zijn trekken. Hoe kunnen mensen zich aanmelden voor deze workshop fotografie? De aanmelding kan eenvoudig via NN van Natuurmonumenten, nn.nl/10gemeenten. Ja. En dan moet men even kijken naar de activiteiten. Ja. Via Google kan het ook. Workshop natuurfotografie 10 gemeenten. En dan moet men even kijken naar Natuurmonumenten. Nou goed, en het vindt allemaal plaats via 27 mei. Dat klopt. Wij starten om 9:00 met de pont richting 10 gemeenten. Het is prettig als de mensen wat eerder aanwezig zijn. Dan kunnen we nog even wat uitleg van tevoren geven. Dat scheelt weer tijd met het fotograferen. Ja, zeker ruim voor 9:00 bij de pont. En die is in Nieuwendijk, hè, uit mijn hoofd. Dat klopt. En daar gaan jullie om 9:00 overvaren. En dan zit er ook nog een lunch bij. En ja, er wordt ook gesproken over de foto's die zijn genomen. En ja, wat voor instellingen daar zijn gebruikt. Dus een hele leerzame dag als je meer wil leren over het maken van mooie foto's. Want ja, tegenwoordig iedereen die maakt foto's. Hè. Iedereen heeft een heleboel mensen hebben een telefoon waar een cameraatje op zit. Wordt gauw een fotootje gemaakt. Maar dit is nog een andere vorm van fotograferen, neem ik aan. Ja, dat klopt. Ook de grootte van de foto's zijn dusdanig dat men daar een mooie afdruk van zou kunnen maken. Juist. En dat is wat moeilijker met die telefoonfotografie. Onze ervaring is dat mensen altijd heel enthousiast de pont weer opgaan als de zaak afgelopen is. Dus we krijgen de indruk dat dit wel goed... heel goed in de smaak valt bij iedereen. Juist, goed. Er wordt ook geadviseerd om stevige wandelschoenen aan te trekken. Want jij gaat toch een stukje wandelen. Ja. Ik wens jou en je collega fotograaf en alle deelnemers een hele fijne dag op 27 mei aanstaande. Ik hoop dat er veel mensen op afkomen en dat jullie hele mooie foto's gaan maken. En met deze bijdrage van RTV Slogo komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Het is mooi geweest voor vanavond. Morgenavond is weer een late avond. Dan zit hier natuurlijk Bert de Wolf. En ook hij brengt weer nieuws en prachtige muziek. Ik wens je nog een mooie nacht als je gaat slapen, welterusten. En als je gaat werken, blijft werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit van deze late avond Fleetwood Mac en Man of the World. Fijne nacht. Shall I tell you about my life? They say I'm a man of the world. I've flown across every tide. I've seen lots of pretty girls. I guess I've got everything. I could tell you about my